أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمنون بعضهم لبعض نصح، وأتدون وإن افترقت منازلهم وأبدانهم، بل فجرت بعضهم لبعض غششة يتجادلون، وإن اجتمعت منازلهم وأبدانهم. صدق رسول الله فيما قال. هب برابر Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir salavat-ı şerif okuyalım. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezi tenhallu bihil ukad ve tenfericu bihil kürab ve tekuda bihil havaic ve tünalu bihil regaib ve husnul khavatimi ve yüsteskal gamamu bivedihihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kullu lemhatin ve nefesin bi adedi kullu ma'lumun lek. Cennab-ı Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri binlemizi mağfurun zümresine ilhak eylesin de İslam'ın nuriyle nurlanan ve o nur ile yaşayan ve o nur ile ahirete göçen kullardan eyle. Bazı Bistami Hazretlerine demişler ki, malum mütesaffırların büyüklerindendir. Bu mücahit çok seneler, 30 seneler falan rivayet ederler ki, soğuk su içmemiş. Sana en çok zor ne geldi demişler. Aç durabiliyor insan, susuz da durabiliyor. Başka uykusuz da kalabiliyor, durabiliyor. En zor gelen bana demiş, kitaba kendimi kitaba uydurmak oldu. Kitaba kendimi uydurmak. Kitabın istediği gibi Müslüman olabilmek. Şimdi bunları okuyoruz, Allah hepimizin kusurunu affetsin. Fakat kendimizi buna uydurabildiğimiz yok. Bilgi iyi şeydir tabii. İyi şeydir ama faydası olmayan bir bilginin de kıymeti yoktur. Bilgi amel etmek içindir. Ameli olmayan bir bilgi yükten ibaret olur insanın sırtında. İşe yaramayan bir şeyi taşıyorsun sırtında, faydası yok sana. O ilim, buna demezler, ilim amel ettiğin müddetçe sana faydalıdır. Amel etmediğin zamanda da sana yük olur. Şimdi Müslümanlıktaki mümin ve Müslüman isimlerini taşıyan bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarında mümin nasıl olacak? Mümin bütün insanlar kendisinden emin olacak. Müslüman, her Müslüman onun elinden, dilinden selametli olacak. Mümin, az yer, az içer, az uyur, az konuşur. Çok zikreder, çok tefekkür eder. Mümin, müminin daima aynısıdır. Mümin, karşısındakine bakar, kendi kusurlarını görür, tasfiha çalışır. Mümin, herkesle ülfet, ünsiyet eder, güzel kişidir. Herkesle geçinmek kabiliyeti haizdir. Kimseyi darıltmaz. Mümin aynı zamanda mümin kardeşinin gözcüsüdür. Onun zararına hiçbir şey yapmaz. Onun işlerini de gözetler. Yapamadığı bir şeyler varsa yaptırıverir. Müminler birbirlerine karşı bir binanın teşekkülü gibidir. Büyük küçük taşlar birbirine bağlanmış. Nasılsa bu binayı teşkil etmişler, Müslümanlar da zuafası, fukarası, zengini, kavisi, bilgini, cahili bir vücut gibi kaynarlar. O kaynayış dolayısıyla binanın nasıl zaptanıyorsa Müslümanlar böyle yaşar. Fakat müminin tabii kavi olanı zayıf olanından elbette hayırlıdır. Her ikisinde hayır olsa dahi. Mümin daima gayretlidir. Gayret kinaş. Yani ehli iyalini, çoluk çocuğunu da gözetler ve kıskanır. Yabancılara onları şey yapmaz, açmaz. Mümin daima iki korkunun arasındadır. Birisi geçmiş, birisi de gelecek hadiselerde ne gibi şeylerle karşılaşacağını bilmediği için daima o korkudan uzak değildir. Ehli imana göre müminler bir cesetteki baş ne ise, müminler de böylecedir. Bir baş nasıl ki rahatsız olduğu vakitte bütün vücut rahatsızlanıyor, müminlerden bir tanesi rahatsızlanırsa ama nerede olursa olsun o rahatsızlıkta bütün müminlerin rahatsızlık duymaları icap eder. Eğer bu rahatsızlığı duyamıyorsa demek ki nasıl ki bazen hastaların elini ayağını kesiyorlar Allah'a sevgiye, acıyı duymuyor. Niçin? Bir morfin yapıyorlar. O morfin alakasını kesiyor vücudun nerelerini kesiyorsa. Kesiyorlar, biçiyorlar, dikiyorlar, yatırıyorlar. Hiç haberi bile olmuyor da. Neden? Morfinlenmiş. Eğer İslam birbirinden haberi yoksa morfinlenmiş bir adama benzer. Tıpkı onun gibidir yani. Mümin o kadar kıymetlidir ki bazı meleklerin, mukarrebin olan bazı melekleri gibidir, eşreftir Cenab-ı Hakk'a. Müminler iki kısımdır. Bir kısmı halka karışır, bir kısmı kenarda durur. Halka karışan mümin, karışmayanlardan daha efsaldir. Müminlerin yükü az olur. Başkalarına yük olmazlar. Yardımları çok olur. Yükleri olmaz. Mümin her bakımdan, herkes için menfaat verici bir insandır. Bununla beraber yolculuk edersen sana yük olmaz, faydalı olur. Ortaklık edersen sana daima faydalı olur. Zararına hareket etmez. Efendim bir şey danışacak olsan kendisi için nasıl konuşmak lazım gelirse öyle konuşur. Öyle. Mümin gayet yumuşak tabiatlıdır. Sert de değildir yani. Yumuşak da tabiattır. Hatta bazı kimseler onun yumuşaklığından ahmak zannederler ama öyle değildir yani. Ahmak değildir. Fakat tabiatı icabı yumuşaklığındandır hali. Müminin beş düşmanı vardır. Bir düşmanı hasetlerdir. Hasetçiler. Birisi münafıklar iki. Bir de kafir vardır üç. Bir de her gün kendisini müşküllere sokan nefsi vardır dört. Bir de şeytanı vardır beş. Mümin daima bu beş düşmanla mücadele, muharebe halindedir. Mümin onun için çok kanaatkardır. Mükemmel evlere tenezzül etmez. Büyük evlere tenezzül etmez. Efendim, yemesinde içmesinde süslü, öyle kuvvetli yemekleri araştırmaz. Esbabının da öyle gayet kibar, güzel olsun, onlara da dikkat etmez. O üstü başıyla beraber böyle perişan bir durumu vardır ama içi Allah iledir. Şimdi burada iki nokta var. Birisine ruhsat diyorlar, birisine de azimet diyorlar. Müslümanlık bu iki yoldan ibarettir. Ruhsat yolu, azimet yolu. Zuafayı ümmet, zayıf olan insanlar için ruhsat yoluyla hareket etmelerine cevaz vardır. Ruhsat yolu. Yemesinde, içmesinde, giymesinde, yaşamasında ruhsat ile hareket eder. Günah da değildir. Ruhsat. Fakat erbab-ı sülük, ehli takva ve mütesavvifin olan kimseler için ruhsatla amel haram gibidir. Haramdan nasıl kaçıyorsa mümin salik ruhsatının da öyle kaçması lazım. Kaçmazsa o yolun yolcusu olamaz. Onun için dünyanın zinetlerine iltifat ruhsat sahipleri insanlar içindir. Fakat ehli takvaya hiç yakışır şeyler değildir. Çünkü ehli takvanın yolu Allah-u Teala'nın rıza yoludur. Dünyayla iltifat yoktur. Müminin dilinde daima melek vardır. Melekle konuşur. Münafıkların, kafirlerin dillerinde de şeytan vardır. Onlarınkinden de hiçbir fayda olmaz. Mümin kimse çok akıllıdır ve zekidir. Akıllı ve zekidir. Aynı zamanda da çok sakınır kendisini. Aklı, zekası, kuvvetli olmakla beraber çok sakınır. çok sakıngandır. Kendisine gelecek ufacık bir hata ve günaha karşı daima durur. Onu irtikap etmez. Buradan başına gelecek zararları düşünür. Ondan dolayı ona irtifat etmez. Alimdir, aceleci de değildir. Mümin. Münafık ise hem hümecedir, hem lümecedir, hem incidir, hem rahatsız eder herkesi, hem de utamadır. Yemeğe içmeyi çok meraklı. Yemeğe içmeyi çok düşkün. Rahatına dök çok düşkün. Mümin böyle değil. Şüphelerde katıyan tevakkuf etmez. Gelsin varsın der. Haramlara da pek şey yapmaz. Şimdi her gün dinlediğiniz birçok reklamlar. İşte filan yerde şu var, filan yerde var. Bunu 5 liranın 10 liranın kazanabilirsin diyorlar reklamlarda. 5 liranın 10 liranın aldığımız bu biletlerle büyük servetlere sahip olacağım diyerekten onlarla meşguliyetle müminin müttekilerine değil hiç birisine yakışmaz bir şeydir. Mümin garip biridir dünyada. Dünyanın izzetiyle katiyen ünsiyet yapmaz. Dünyanın izzeti var ya, muvakkat bir izzet işte. Onun izzetine katiyen ünsiyet etmez, iltifat da etmez. Bundan. Bir de zilleti var. O zilletinden de korkmaz. Ne izzetine iltifat eder, ne de zilletine korkup bağırıp çağırmaz. Müminler daima ehli üyayıyla güzel gitsin. Ev halkıyla güzel gitsinir. Ve ev halkını incitmez ve onun suyuna doğru gider. Ev halkının ehli diyorlarına, onun suyuna doğru gider. Onların istedikleri yemekleri kendi isteğiyle tercih eder. Siz bugün ne istiyorsunuz canınız? Bizim canımız şunu istiyor, bunu istiyor. Peki eder. Benim canım da bunları istiyor ama ben bunları yapmam. Madem sizin canınızın istediğini yaparım der. Mümin, nurdan yaratılmış bir mahluk olmakla bakışı da nurdan. Yanzuru bi nurillah hulikamin. Fakat bu herkes için değil. Müttaki müminlerin ferasetleri çok üstündür. Çok uzak yerlerden telefonsuz, radyosuz, efendim telgrafsız konuşur, görüşür, görür ve bilir. Hazreti Ömer'in hali hepimizce meşhurdur. Müminler mezara girdikleri vakitte hepimizin imanı elhamdülillah yerindedir ki orada bir sorgu ile karşılaşacağız. Orada sorgu men rabbük ve men nebiyyük ve ma dinüke ve ma kitabüke ve ma kıbletüke diye ilk soru bu 5 şeyden olacak. Bu 5 şey sorgunun mümin cevabında hiç tereddüt etmez. Çünkü her gün dilinde her gün bu 5 şeyi yapmakla muvazzaf mükellef olmuş. Onun için orada soruldu mu? Ben Rabbim, Allah benim Rabbimdir. Hiç tereddüt. Peygamberin kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hazreti Ömer'e demişler ki kabirde böyle sorgu var. Ya Resulallah demiş benim aklım yerimde olacak mı? Ben o zaman aklım muhakemem yerinde mi? Yerinde olacak elbette. Gelmiş sorgucu. Demiş ben Rabbim. Sen demiş ne kadar yerden geldin buraya? Kaç yüz senelik yoldan. Ben demiş şuradan geldim buraya demiş. İki adım. Sen oradan geldiğini unutmadın da ben unuttum mu Rabbim demiş. Öyle bir şey derler. Onun için bu dünyada iman-ı İslamiyetle yürüyen, sabit olan kimselerin ahiretteki, mezardaki suallerinde de sabit olacaklar. Yüsebbitullah. Allah onları orada söylettirecek. Benim de Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyecektir. Kim buradaki hareketinin mükafatı olarak da. Bu müminler 3 kısım üzerinedirler. Birinci kısım La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra bunun başka gayesi yoktur. Allah ve Resulü yolunda hiç şüphesiz cihad eder. İslam'ı yaymak için uğraşır. İslam'ı yaymak için cihad eder malıyla da canıyla da. Hiç çekinmez. Bu birinci sınıf. İkinci sınıf Müslüman يَأْمَنُهُ النَّاسِ عَلَىٰ اَنْوَالِهِمْ وَاَمْسِ. Artık öyle bir emniyet kesbetmiştir ki bütün insanlar ondan emindirler. Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şeriflerinden birisi de Muhammedünül Emin idi. Niçin? Emniyeti kesbetmiş, karşı tarafındaki düşmanı bile ona emin lakabını takmışlar. Onun için müminin vazifesi bu emniyeti kazanabilmektir. Üçüncü sınıf Müslüman da dünya tamallarını, dünya arzularını, meyillerini Allah için terk edenlerdir. Dünya meyillerini terk eden kimse. Müminlerin topu bir adam gibidir. 500 milyon, 600 milyon ne diyorlarsa hepsi bir adam gibidir. Nasıl ki bu bir adamın bir başı ağrıda öter, bütün vücutta kim bilir kaç milyon, kaç milyar parça vardır. O parçaların hepsi bu rahatsızlıktan müteessir olurlar. İşte mümin bu demek. Müteessir olmuyorsa morfinlenmiş, haberi kendisinden haberi olmayan bir adam demek. Müminler gayet yumuşaktır ve bu yumuşaklıklarından dolayı nasıl ki develeri çeken insan nereye ıhırırsa deve orada çöker. Demez burası benim çökmeme münasip yer değil, ben burada çökmem demez. İnkıyat eder sadece. Mümin de daima böyle inkıyat halindedir büyüklerine karşı. Şimdi bugünkü dersimizde müminler bazısı bazısına daima nasihat ederler. Daima nasihat ederler. Bu nasihatlarından dolayı birisi Bursa'da, birisi İstanbul'da, birisi Ankara'da, birisi Konya'da, nerede olurlarsa olsun mektuplarla vesaire haberlerle kardeşine lazım gelen nasihatı yapar. Yanında olursa daha çok yapar ya. Yanında olmazsa muhakkak bunu uzaklara da ulaştırır nasihatlarını. Kardeşini nasihatsız bırakmaz. Bir insan bir insanla velev bir dakika konuşma yapsa, dostluk yapsa bu bir dakikalık dostluğundan dolayı ikisi de mesul. Sen bu dostluğunda niçin kardeşine iman-ı İslamiyet'ten bir şey öğretmedin? Bir eksiklerini birbirinize niçin bildirmediniz? Bu sorulacak. Onun için daima birbirlerimize karşı kardeşane bir nasihat etmek suretiyle mükellef bulunuyoruz. Müminler böyle yerlere uzak da olsa birbirlerine nasihat ettikleri gibi günahkarlar olan fasık, facir kimlerse onlar da birbirlerine karşı gayet haindirler. Hıyanet. Ki mücadele halindedirler. Toplu da olsalar, bir yerde de olsalar, uğunu iter, uğunu iter, uğuna fena söyler, uğuna fena söyler. Mümin uzaklara karşı, uzaklara bile nasihatini ulaştırır. Bu münafık hacılar toplu oldukları halde bir yerde bile birbirlerini daima rahatsız ederler. Aleyhlilerle konuşurlar, kötü söz söylerler, incidirler, kavgaya, gürültüye müncer olur. Ne güzel. Birkaç milyon insan hep yabancı. Hiçbir birini tanımaz. Mekke-i Mükerreme'de toplanırlar. Böyle yekpare olur, bir şekil alır insanlar. Bu başka millet, bu başka millet, bu başka kavim, bu başka kavim. Dilleri ayrı, cinsleri ayrı, renkleri ayrı. Fakat kuzu gibi. Arafat'ında olsun, Mekke'sinde olsun, Medine'sinde olsun. Bakarsın kuzu gibi hepsi. Hiç kimsenin kimseyi rahatsız ettiği yok. Tatlı tatlı geçinirler. Bu kadar haşerat sen bir araya toplasan birbirini tepiştirerekten yarı yarıya zayi yaparlar birilerine. Onun için müminlerin halleri çok özenilecek, imlenilecek hallerdendir. Bu her yerde de böyledir. Bak şu camimizde mesela bu kadar insan oturmuş bir ses bile çıkıyor. Git sinemaya, tiyatroya da gürültüyü dinle orada bak. Ne kadar günahlar vardır. Müminlerin hali böyledir. Şimdi müminlerin bir hali daha var ki bugünkü dersimizi okuyoruz onu. El-mütehabbûne fillah. Müminler birbirlerini Allah için severler. Müminlerin şanındandır. Müminlerin alametlerinden birisi de birbirlerini Allah için sever. Ben bunu seviyorum diyen zengin bu adam. Parası da var. Kuvveti de var. Ben buna sıkılırsam koltuğunun altına rahat ederim. Seviyorum bunun için. Yok olmaz o. O sevgi değil. Buna münafıklık derler. Riyakarlık derler. İşte bu birçok atlar takarlar. Bu değil. Ancak Allah için sevecek. Bu Müslümandır. La ilahe illallah diyor. Camimize de geliyor. Namazda da beraberiz. Tevhidde de beraberiz. Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Onun için seviyorum. Sevdiğimden dolayı icap ederse elinden tutarım, yardım ederim, ikide bir ziyaretine giderim. Efendim, hatırını sorarım, evime çağırırım, yemeğimi varsa yediririm, çayımı içiririm, kahvemi içiririm. Müminin şeysi böyledir. Allah için sevişirler. Sevişmeleri sırf Allah için. Bu gibi insanlar bu şekilde sevişiyorlarsa fî zilli arşi, Cenab-ı Hakk'ın kıyamet günü bu. Gölge diyen şey yok, ağaçlık yok. Dümdüz bir sahra. Güneşin harareti, Arabistan'ı gördüyseniz bilirsiniz buradaki güneşin sıcak hararetini. Bir gölgelik yok, yani bina mina yok. Kıyamet günü bu. Burada herkes zahmet ve sıkıntı içerisindeyken bu Allah için sevişen kardeşler, Allah-u Teala'nın o gün arşındaki bir gölgelik var. Halk Sübhanehu, onu mesela bir bulut şeyti gibi nasılsa gidince görürüz inşallah. Bu o gölgeliğinin altında, o güneşin hararetinden mahfuz, sıkıntısından mahfuz bir halde bulunacak belki. Yevme la zille illa zille. O gün hiçbir gölgelik yok. Ancak bu Allah için sevişen bahtiyarlara mahsus olarsın. Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bir gölgelik var. O gölgelikte bunlar kemali istirahat ve istirahat alemi seyrediyorlar şimdi orada. O gölgelik altında. Yud'avlun kerasi. Yalnız o gölgelikte de kalmıyor. O gölgeliklerin altında bunlara gayet mükemmel, depdep, mutantan, gayet süslü kürsüler. Yani o kürsü dediğimiz oturmak için koltuk bizim bugünkü tabirimizle. Koltuklar verilir ki minnure. Bunlar da nurdan teşekküldürler. Bundan dolayıdır ki yağbituhum bi meclisi minel rab en nebiyyune usdikun. İnsanların en büyüklerine nebiler diyorlar, peygamberler. Bunların altında olan ikinci sınıfı da sıddıkın diyorlar. Sıddıklar. Bu sıddıkın olarak üçüncü sınıfta şühedalardır. Şehitler. Nebiler bir, sıddıklar iki, şehitler üç. Bu üçü de bir de bunun içinde uleması var. Bu dört sınıf insan dünyanın da ahiretinde şefaatçileridirler. Ahiretinde bahsus şefaatçileridirler. Cenab-ı Hak bunlara ayrıca bu şefaat hakkını veriyor. Şimdi bunlar bu kadar mükemmel bir durumdayken, saltanattayken yağı bitiyor. Gıpta ediyorlar bu adama, bu adam bu devlete nereden ayrıldı? Kendilerinin yok değil. Kendilerinin de var ama onlara verilen bu hal onların gıptalarına vesile oluyor. Gıpta özenç. Ne güzel şey ya. Neden bunlar bu mükafata nail oldular diyerekten gıpta ediyorlar. O gıptalarının sebebi işte burada, bu dar dünyada Allah rızası için birbirlerini sevmeleri. Yarın en korkunç, tehlikeli günde orada Cenab-ı Hak nurdan kürsülerinde gölgeliklerin altında rahatlıkla, huzur ile vakitlerini geçirecekler. Allah cümlemizi bu devlete nail olan bahtiyarların zümresine fazl-ı keremiyle ilhak buyursun. Yine bakınız bir tane daha buyuruyor. El-mütehabbun fillah. Allah için sevişenler. Bu çok büyük bir devlet aracısı kardeş. Allah için sevişmek Müslümanların yegane vazifesidir. Ama sen diyeceksin benim seveceğim bu Müslüman kardeşin çok da kabahati var ya. Kabahat sizi cennette bulunur aziz kardeş. Kabahatsiz insanı ancak cennete bulabilir. Dünyada kusursuz insan olmaz. Hepimizin çeşitli kusurları vardır. Fakat la ilahe illallah diyor. Camiye geliyor, namazı kılıyor, cemaate giriyor, Kur'an'ı okuyor. Onun kusurlarıyla sen onu artık muhafaza etmeye hakkın yok. Onun canın gibi ciğerine bas, sev onu. O da seni sevsin. Dünyada kusursuz insan olmaz. Hepimizin çeşitli kusurları vardır. Fakat la ilahe illallah diyor. Camiye geliyor, namazı kılıyor, cemaate giriyor, Kur'an'ı okuyor. Onun kusurlarıyla sen onu artık muhafaza etmeye hakkın yok. Onun canın gibi ciğerine bas, sev onu. O da seni sevsin. Fakat sen ona şu kusurundan dolayı tayip edersen, senin de kusurundan dolayı o da seni tayip edecek. Sen onu tayip edersen, o da seni tayip ederse arada ne olur? Ayrılıklar olur. Ben seni sevmem, sen de beni sevmesin. Sen beni sevmeyince, ben de seni sevmeyince vücutlar ne olur? Ruhlar birleşemez. Vücutlar ne kadar birleşse birleşsin. Ruhlar birleşmeyince de fayda temin etmez. Ne o gölgeliklere girebiliriz, ne bu dünyada da rahat yüzü görebiliriz. Onun için yine burada buyuruldu ki el-mütehabbûne fillâh. Allah için sevişenler ki teşviktir bizi. Allah için sevişin demek. Birbirinizi Allah için sevin. Parası için, malı için, kuvveti için sevme. Allah için sev. Ki alâ kerâsiyye min yâkutin havlel arş. Arşın etrafında yakuttan kürsüler. Yakut bulunur şey değil. Bu yakuttan sana bir kürsü vermişler. Bu kürsünün üzerinde oturmuşsun. Seyrediyorsun alemi. Ne devlettir o gün? İşte bu. Buradaki sevdiği Müslüman kardeşlerinin sevişinden naşir. Bu hususta ayrıca şey kitaplarında, hadis kitaplarında mevzular vardır ki bu mevzular uzun uzun izahatlar verir bu hususta. Bu sevgi. Bu sevgiden de Resulullah'ın sevgisi doğuyor. Resulullah'ın sevgisinden Allah sevgisi doğuyor. Allah sevgisinden Allah'ın da bizi sevmesi doğuyor. Sevgiler birbirini doğuruyor. Bu sevgilerin altından Allah'ın da bizi sevmesi. Vecebet mahabbeti bil mütehabbine fiyye. Sevişenlere benim sevgim vacip oldu diyor Allah. Ona vücut terettüp etmez. Bize anlatmak için söylenen bir söz. Birbirlerini sevenleri sevmek benim üzerime de vaciptir diyor Hazreti Allah. Ne derler? O iki Müslüman birbirine sevişmiş. O iki sevişen Müslüman sevdiklerinden dolayı Allah da onları seviyor. Ne devletleri değil mi? Bundan mahrumiyet kadar acı bir şey olamaz. Onun için Müslüman, Müslümanın hatalarıyla değil de onun imanına bakma sen. Onun dışına bakma. Bazısı kara olur, bazısı siyah olur, bazısı işte çeşitli olur. Ama içindeki nur, iman nuru, ezelidir o. O kazanılmış değil. Allah ezelde onu özenmiş, bize ihsan etmiştir. Bu ihsanından dolayı biz birbirlerimizi sevmek mecburiyetindeyiz de. Yani sevmezsek büyük bir hata etmiş oluruz. Büyük bir hata. Bugün, dünkü cuma dersinde bizim Hatip Efendi şeyden bahsetti. Ana baba sevgisinden bahsetti. Ana babaya hürmetten bahsetti. Aklıma geliverdi. Eshab-ı kiram diyor, fedâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun diyor. Hani ana baba sevgisi? Sana Resulullah sevgisi her sevginin üstünde. Mümin sevgisi her sevginin üstünde. Fedâke ebi ve ümmi. Resulullah'ın bugünkü vekilleri olmasa senin dinin nereden bulunurdu? Sen bu la ilahe illallah nereden öğrenirdin? Sen bu camide namaz kılmayı nereden öğrenirdin? Ama tevatüren gelen o vekiller dolayısıyla bugün elhamdülillah inşallah kıyamete kadar da böylece baki kalacaktır. Ne kadar karşısına dikilenler dikilirse dikilsin, hepsi yıkılır, din kalır yine. Onun için bu dinin bakasına hizmet eden insanlar onun vekilleridir. Allah'ın Resulüne karşı nasıl eshaf, fedâke ebi ve ümmi ya Resulallah dediyse, bugünün insana da bunu demek mecburiyetindedir. Birbirlerimizi sevmekle beraber, hele bazı dinimizin vekilleri olan, bize önderleri olan kimseleri sevmek farz-ı ayındır adeta. Onun içindir ki Cenab-ı Hak bu en büyük mükafatı bu sevgililere bahşediyor. Bu diğer bir kitapta gördüğümde bir Cenab-ı Hakk'ın hususi köşkü var. Gayet güzel yapılmış köşk. İçinden dışarısı görünüyor, duvarı yok yani. Duvar mani olmuyor. Dışarıdan da içerisi görünmek gayet şeffaf. Kimin için ya Resulallah bu demişler? Allah için sevişenlere mahsus Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Allah için sevişiyorsa işte o köşkler kendilerine verilecek daha sayısı bilinmeyen cenimetler. Birisine misafir gelmiş. İsimleri hatırımda kalmıyor. Kaldırmış hemen altından minderini almış. Onun altına koymuş. İkram ediyor kardeşine. Ve diyor ki gelen misafirine ikram etmeyen ne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ne de İbrahim aleyhisselamın yolundadır diyor. Peygamberimizin yolu ve İbrahim aleyhisselamın yolu birbirlerinin, müminlerin muhabbet, şefkat, hürmet, ikram ve izazlarıdır. Bu hürmetten, bu izazdan mahrum olan insan odun gibi gırılmayan bir şeydir ki hiç faydası yok. Müminlerdeki en büyük sıfat bu sevgi sıfatıdır. Onun için el-mütehaffûne fillâh, böyle Allah için sevişenler, el-mütezavirûn, el-mütecalisûn da var. Birbirlerini ziyaret ediyorlar, mütevazili de var. Birbirlerine yardım ediyorlar, birbirlerinin ziyaretlerine gidiyorlar. Ne yazıktır insan Allah affetsin hepimizin günahlarını. Beşer dedik hatadan salim olmaz. Kandil geçer, bayram geçer, kadir geçer, şu geçer, bu geçer. Ziyaretine geldik, komşudur gelmez. Neden? Parası çok. Varlığı da var. Belki bilgisi de var. Ne olursa olsun. Bugün senin beğenmediğin dinine, senin şey olarak seçilmiş insanın elini öpmek zor gelirse de kapısını çalmak da mı zor gelir yani? Ama bunu yapmayan insan, kendi varlığıyla İslam'ı yıkmaya çalışan insandır. Kendisini var görüyor, benlik görüyor, hepsinden üstün görüyor. Bir selam vermeye veya nasılsın demeye tenezzül etmiyor. Böyle Müslümanlık elbette olur, doğru bir Müslümanlık olamaz. Müslümanlıkta muhakkak fakir, zengin, bilgin, cahil hepsi hamur halinde. Hepsi bir hamurdur bunlar. Bu hamur halinde birbirleriyle sarılmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyet olsun olmasın Cenab-ı Hakk'ın da böyle büyük lütuflarına mazhariyet olacaktır inşallah Teala. El-müteaccil ilel-cum'a. Cum'aya acele eden. Cum'aya acele erken vakitte gitmek isteyen insanın durumu. Kellezi yühdi cezura. İlk camiye giren bir deve kurban etmiş gibi sevap alır. Deve kurban etmiş. Bu sevabın adı. İlk giren. İkinci gelen kümlezi yelihi kel mühdi bekara. Bir öküz kesmiş, dağıtıyor, hediye ediyor, onun gibi. Sümellezi yeli, üçüncü saate kalanlar, gelmiş ki şat, bir koyun kesiyor artık. Bu da onu o kadar sevap alıyor yani. Birisi deve sevap alıyor, birisi öküz sevap alıyor, inek sevap alıyor, birisi de bir koyun sevap alıyor. Bir başka rivayette de en son kalanlar bir yumurta vermiş sevabını görmüştüm ama burada yok. Fîlâ celesel imam alel minber. İmam çıktı minbere, oturdu. Oturunca tuviyet suhuf, kapıda melekler vardı. Her melek içeriye girin hem resmini alır hem yazısını yazar. Sormadı ya, o bilir seni. Resmini de almıştır, oraya da geçirmiştir. Filan evvel vakitte geldi. Bu daha sonra geldi, bu daha sonra geldi diyerekten böyle sesliyorum. Onun içindir ki eski zaman Müslümanlarının şimdi ruhsat, tabii ezan okunduktan sonra kadar ruhsat var. Gelebilirsin ne zaman istersen. Fakat azimet evvel vakitte camiye girmektir. Onun için ilk zamanın Müslümanları sabah namazından sonra çıkarlarsa ancak abdest tazelmek için çıkar, girerler. Camiden çıkmazlarmış ki bu sevabı kaçırmayalım diyerek. Ondan sonra minbere çıktı mı hatip? Tuviyeti suhuf. Defterler kapanır. Hutbeye çıkılıncaya kadar defterler işleniyor. Hutbeye çıkıldı mı defterler kapanıyor. Ve celesu yestemi'ûne. Ondan sonra onlar da otururlar. Hatibin hutbasını dinlerler. O da zikirdir yani. Onun için bak yestemi'ûne zikre dedi. Oradaki konuşma da zikirden ibarettir. Onu dinlemekle onlar da mükelleftirler. Ebu Hureyre dedi. Şimdi insanları böylece tavsiye ediyor. El müttekun. İnsanların iki sınıf. Birisi mütteki. Şimdi o ruhsat dedim ya. Ruhsatın iki tane şeysi var. Biz yola giderken sefer diyorlar ya. Seferde dört rekat namazlarımız ikiye iner. Buna biz ruhsat deriz ama haddi zatında ruhsat değil azimet. İki rekat namaz azimetle ameldir. Dördü ikiye indirdik. Ruhsat. Yok o ruhsat aynı zamanda Allah'ın emrine boyun bükmek dolayısıyla azimet sayılıyor. Eğer onu kabul etmezse dört rekat kılarsan seferi namazını o zaman nasıl ki iki kıldığın vakitte mükafatlanıyordun dört kılınca da mükafat alamaz. El-Müttekûd insanların en üstün tabakası müttekilerdir ki bak Elif, lam, mim, zalikel kitab, la rabefi, hüden, lil müttakin. Bunlar hep böyle hidayet kimin içindir? Müttakileridir. Müttaki olamadıktan sonra hidayetten istifade edemezsin. Güneşten istifade etmek için güneşin altında açıkta durmak lazım. Yağmurdan istifade etmek için yağmurun altında durmak lazım. Böyle gölgeliklere girersen güneşi de göremezsin, yağmur da üzerine isabet etmez. Müttaki demek Allah-u Teala'nın gölgesi altına girmiş, emrine muti, münkat, yasaklarından kaçınan bir kul. Yasak mı? Ondan çok kaçınır. Şimdi bu ruhsat dedik de aklıma bir şey de geldi. Şimdi bugünkü şu giyiniş, giyinme tarzımız ruhsat. Giyinebilir. Nasıl olacak? Fakat azimet tarafına gelince Müslümanın kendisine göre bir kisvesi vardır. Öyle gezer. Gavurun kisvesine benzetmez kendisini. Yüzünü de benzetmez. Dersen ki sen yüzün tıraş olması ruhsat vardır. Yok ruhsat. Ruhsat yoktur ama yapıyoruz, ne yapalım? Bugün cemiyet o halde. Ama ruhsatlarda mı yapıyoruz? Hayır, ruhsat yok. Mekruhtur. Kerahat-ı tahrimiye ile mekruhtur. Bu mekruha bugün hepimiz boyun bükmüş durumdayız. Bugün. Aczımızın iktizası her nedense. Ama ruhsatın da dışına kaçmışızdır yani. Ruhsatın da dışına kaçmışız. Onun için müttekun dedikleri vakitte müttaki Allah-u Teala'nın yasaklarından korunan, kaçınan adam. Yasakların içerisinde kerahatler de dahildir. Yasakların içinde kerahatler de dahildir, şüpheler de dahildir. Şüpheden, kerahatten uzak olur. Allah-u Teala'nın bu işte yasağı var mı, oraya sokulmaz. Bunlara ne derler? Saadet, saadat, saadat, seyyid. Seyyid derler bunlar. Saadat asıl Allah-u Teala'nın yasaklarından kaşınan adamlardır. Filan seyyid canım. O adı seyyid. Asıl seyyid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi müttaki olan insanlardır. Cennet uiddet bir müttakidir. İkincisi el ulema vel fukaha. Ulema ve fukahadır ki Allah onlardan razı olsun. Bize bu dini bugün öğrete gelmişler. Bereka gelmişler. Bunlar olmasaydı biz bunlar hiçbir şey görmüyoruz. Kadetün. Bunlar bizim çekicimiz. Cennete götürücümüzdür bunlar. Öncümüzdür bunlar. Müttakiler saadettir. Müttaki ne kadar olursa olsun kendisine de faydası. Çok günahlardan kaçıyor. Çok iyi bir adam. Ama faydası kendisine ait. Ulema ile fukahanın faydası ammeyedir. Güneş gibi bunlar etrafı aydınlatırlar. İnsanları İslam'ın şuurunda, yolunda yürütmek için çalışırlar. Ukuze aleyhim edâ-ül mevâkıs sirkül ilm vel cüz. Şimdi Allah Teala Hazretleri daha biz bu dünyaya gelmeden evvel onlardan ahd-ü misak almıştır. Nasıl ki peygamberlerden misak almıştır ki peygambere ahir zaman geldiğinde hayatta bulunursanız siz davanızdan vazgeçip derhal peygambere ahir zamana uyacağınıza söz verip demiş, söz almış. Bu ulemaların Cenab-ı Hak bu ruh aleminde hep söz almıştır onlardan ki biz senin ilmini öğreteceğiz, öğreneceğiz, öğrendikten sonra da bilmeyenlere öğreteceğiz senin yolunu diyerekten mevacık alınmıştır bunlardan. Vel cülûs ileyhim, bunların yanında oturmak, bunların yanında oturmak bereketün bereket. Vel nezaru ileyhim, bunlara bakmak da nurun nurdur. Onun için Kabe'ye bakmak bir sevap. Denize bakmak bir sevap. Kur'an'a bakmak bir sevap. Ananın babanın yüzüne bakmak bir sevap. Ulemanın yüzüne bakmak da ayrıca bir sevap. Demişler. El müttekûn. Müttekiler. Saadetin yine bir ayrı hadiste. Bunları biliyor musun? Bunlar seyyiddirler. Vel fukahâ'ı. Alimler, fakihler ise kadetün insanları cennete çekicidirler, götürücüdürler. Vel cülûs ileyhim, bu alimlerin yanında, müttakillerin yanında oturmak ziyadetün insanın feyzini, bereketini, ilmini, kuvvetini, kudretini, yakınını artırır. Artırır ziyadet. Ve alimün bir alimdir ki yüntefe'u bi ilmi. Onun ilmiyle insanlar intifa ediyorlar, faydalanıyorlar. Bir alimin ilmiyle faydalanan bir alim, efdal min elfi abid, bin tane abid var. Bin müttaki abid, geceleri sabahlara namaz kadar namaz kılar, gündüzleri oruç tutarlar, işleri güçleri ibadet. Fakat bunun bin tanesinden bu bir alim efdaldir, efdalim diyor. Bu afdaliyetinden naşidir ki, yarın kıyamet köprüsünün başında da Cenab-ı Hak bunları durduracak. Peygamberleri durdurduğu gibi siz de durun burada diyecek. Aman yarabbim, herkes cennete gidiyor. Yok yok, bekleyin burada. Niçin? Burada tanıdığınız kimselere şefaat edecek Allah'a karşı. Allah Allah. Bunların zümresine cümlemizi de ilhak edin inşallah. El müteveffa anha zevcuha. Kadının en büyük veli nimeti kocasıdır. Kocası vefat eden bir kadın süslenmeden ve gezmeden mahrumdur. Yaparsa çok ayıp etmiş olur. Farz değil. Ruhsat vardır ama asıl burada azimet. Madem ki kocası ölmüştür, hiç olmazsa bu 4 ay müddetle artık matem hayatını, matem yoktur İslamiyet'te ama o kadın için bir matemdir yani. Kocası ölmüş, yalnız kalmıştır, çoluk çocuklar yetim kalmıştır. Artık ona dünya zindan gibi görünür. Öyle sokak, çarşı, pazar süslenip gezmeye yapamaz. Yaparsa ayıp eder. Ha bak burada geldi şimdi seferde. El müttimmüs salate fis sefer. Yolculuk yapıyor. Yolculuk yaptığı halde 2 kılacağı namazı 4 kılıyor. Müttim. Tamam ediyor. Kelmuk sırı fil hazar. Şimdi hazar zamanında 4 kılacağı yerde 2 kılan insanın hali neyse, 4 rikatli namazı 2 kılanın hali neyse, seferde de 2 rikatı yerine 4 rikat kılanın da hali böylecidir demiş. Bizim mezhebimizde. Şafiiler belki kılıyorlar 4 olaraktan ama biz başkalarına karışmayız. Herkes mezhebinin sahibi olmak gerektir derler. Yalnız şu da vardır ki bir mümin hangi mezhepten olursa olsun 4 mezhebin hakkına yalnız hocaya mahsus değildir bu. Herkes 4 mezhebin imamının hangileri farz, hangileri vacip, hangileri sünnettir bilip ona göre hareket etmesi lazımdır. Mesela bir Hanefi olan bizler hanımın elini tuttuğumuz vakitte abdestimiz bozulmaz. Gerek kendimizden gerek yabancıdan abdestimiz bozulmaz. Şehvet galebe etmedikçe. Ama Şafii diyor ki yok. Abdestiniz bozuldu. Öyleyse Hanefi de olsan abdestini tazelemek lazım. Bir Şafii kanamış bacağı, eli kanamış namazı kılabilir. Fakat İmam-ı Hanefi'ye göre abdestsiz olacağını bilmesi lazımdır. Kanadı mıydı? O da abdestini tazeleyip 4 mezhebin 4'ünde de kabul olacak vaziyette insan namaz kılmasına hazırlanmalı. 4 bilgiyi 4 mezhebin bilgisine de vakıf olmalı yani. Böylece hareket edilir. Onun için o seferde 4 kılıyormuş. Size ait bir şey değil o. Bizim mezhebimizde seferde 2, hazarda 4 kılar. Tersi olursa olmaz. Meclisler, konuşma yerleri daima emanettir. Bak, emanet yani bir para verirsin birisine emanet yapar. Şu sende dursun dersin. Nasıl emanetse? Meclislerde konuşulan sözlerde böylece emanettir. Onu dışarıya ifşa etmek caiz değildir. Nasihat kısmı ayrı. Bir de bu meclislerde konuşulan sözlerin arasında zararlı bir şey varsa filanın malını çalmak, filanın öldürmek, filanı dövmek gibi bir şeyler konuşulup da bunları ihbar caiz. Bu hıyanetlik olmaz. İhbarı caizdir. Fakat buna muhasebe başka şeylerde saklamak eftaldir demişler. Buraya kadar gitsin. Bu tarafında inşallah gelecek dersimizde okumaya çalışırız. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin. Bilgilerimizle amel edebilmek devlet şerefine hepimizi mazhar etsin. Müslüman olarak Peygamberimizin istediği gibi, Allah'ın istediği gibi mümin olarak yaşayabilmek şeref devletine Cenab-ı Hak hepimizi uydursun. Dünya hepimiz görüyoruz, söylemeye hiç lüzum yok. Akın halinde geliyor, akın halinde de gidiyor. Kimimizin ne zaman gideceğine hiçbirimizin bilgisi yok. Onun için mümin daima hazırlıklı olaraktan dilinden Allah'ı bırakmasın,